Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 22 marca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło dzisiaj 91 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. W całym kraju chorych jest 627 osób. Złapano kobietę, która uciekła ze szpitala w Koninie z podejrzeniem koronawirusa. Grozi jej do 8 lat więzienia. Zakazano zgromadzeń powyżej 2 osób. Mogą być ogromne kary. Niemiecka kanclerz mówi, że zmienia się życie w jej kraju i sama też idzie na kwarantannę. 61 potwierdzonych przypadków koronawirusa. To jak na razie ostatnie dane z dzisiaj o zachorowaniach. Informacje przed 18 podało Ministerstwo Zdrowia. To oznacza, że w Polsce chorych jest 627 osób. 7 zmarło i 1 wyzdrowiała. Spośród 64 nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych najwięcej dotyczy mieszkańców województwa mazowieckiego, to 20 osób. 15 przypadków zanotowano w województwie łódzkim, 10 osób zarażonych jest z województwa dolnośląskiego, 6 z wielkopolskiego, 5 ze śląskiego, 4 małopolskiego, 2 lubuskiego i po jednej osobie z lubelskiego i warmińsko-mazurskiego. Z doniesień lokalnych mediów wiemy, że jest pierwsza osoba zarażona koronawirusem w Tatrach. Potwierdzony przypadek zarażenia miał miejsce u mieszkańca wsi Podsarnie w powiecie nowotarskim. Wiemy, że jest to poseł Edward Siarka, parlamentarzysta Solidarnej Polski, sam potwierdził ten fakt. Podkreślił, że trafił do krakowskiego szpitala, ale jego stan jest dobry. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W sumie dzisiaj potwierdzono 91 przypadków zachorowań. Do 8 lat więzienia grozi kobiecie, która z podejrzeniem zakażenia koronawirusem uciekła ze szpitala w Koninie. Po 30 minutach 48-latka została zatrzymana. Wiadomo, że w międzyczasie nie miała z nikim kontaktu. Policjanci byli w bezpiecznej odległości od kobiety, z kolei ona, jak mówili, stosowała się do poleceń. Po kilkunastu minutach przyjechała po nią karetka pogotowia, przygotowana do przewożenia osób z podejrzeniem zachorowania na koronawirusa. Ostatecznie kobieta trafiła ponownie do wojewódzkiego szpitala zespolonego w Koninie. Później będzie odpowiadać przed sądem za sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób. Grozi jej za to do 8 lat więzienia. Zmieni się codzienne życie w Niemczech, zapowiedziała to Angela Merkel. Rząd federalny wraz z rządami landowymi porozumiał się, aby wprowadzić jednolitą linię postępowania dla wszystkich dotyczącą kolejnego ograniczenia swobody poruszania się. Konsekwentnie jeszcze bardziej redukujemy życie publiczne i kontakty. Będziemy się starać, aby w całych Niemczech obowiązywały te same zasady. Tak mówiła niemiecka kanclerz, a oznacza to, że w Niemczech zakazano spotkań towarzyskich powyżej 2 osób. Należy utrzymywać też 1,5-metrowy odstęp od siebie. Wyjście z miejsca zamieszkania można jedynie na krótki spacer do lekarza, do apteki czy sklepu i w innych tylko koniecznych sprawach. Zamknięte zostają restauracje, bary i kluby. Nie wolno organizować imprez sportowych ani kulturalnych. Łamanie tych reguł, jak zapowiedziano, będzie surowo karane. Po tej zapowiedzi Angela Merkel została objęta 2-tygodniową domową kwarantanną. Okazało się bowiem, że w piątek widziała się z lekarzem, który ma koronawirus. Hasło "Zostań w domu" już dobrze znane jest w Polsce. Żeby nie być uboższym kulturalnie, muzea, filharmonie czy opery zachęcają do odwiedzin online. Czas w domu można spędzić z muzyką, proponuje Marta Kępińska z Filharmonii Narodowej w Warszawie. Zapraszamy wszystkich naszych melomanów do skorzystania z zasobów, jakie zgromadziliśmy na naszym kanale na YouTube, gdzie w każdym momencie można obejrzeć rejestrację niektórych koncertów z tego sezonu, z sezonów poprzednich. Jesteśmy także obecni z naszymi nagraniami w serwisie Spotify. Mamy nadzieję, że ta obecna, trudna dla wszystkich sytuacja zostanie wkrótce opanowana, a tymczasem do zobaczenia, do usłyszenia w sieci, bo muzyka brzmi dalej, muzyka nie cichnie. Specjalny program dla widowni online przygotowały też m.in. Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum Sztuki w Łodzi, Polska Opera Królewska, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk, Teatr Wielki, Opera Narodowa i Teatr Wielki w Łodzi. To był serwis Trójki. Sport i Mateusz Fusiarz. To była względnie spokojna niedziela, o co specjalnie trudno nie było, bo przecież w sporcie nie dzieje się zbyt wiele. Ale do czasu. Wszystko postanowił przerwać Mariusz Wlazły, który swoją decyzją nieco wstrząsnął zastygłym świadkiem siatkówki. Otóż najlepszy siatkarz świata z 2015 roku, 9-krotny mistrz Polski, 7-krotny zdobywca Krajowego Pucharu po 17 latach gry w PGS Krzebełchatów powiedział pas i z klubu odejdzie po zakończeniu sezonu, który swoją drogą może nastąpić znacznie prędzej niż później. Niemniej za te niemal dwie dekady gry, myślę, kibice z Bełchatowa nie będą mieli za złe Wlazłemu, że jeszcze chce sprawdzić się gdzie indziej. A gdzie? To czas pokaże, bo sam zawodnik na razie milczy. A my w sporcie codziennie kontaktujemy się dla Państwa z naszymi sportowcami, którzy przykładnie siedzą w domach i trenują w pocie czoła, bo tak naprawdę nie znają ani dnia, ani godziny, kiedy będzie trzeba wrócić na boisko, parkiet, tor wyścigowy czy bieżnię. A skoro o bieżni mowa, to co słychać u Justyny Święter-Setic? Ja treningi biegowe wykonuję niedaleko swojego domu, na ścieżkach polnych. Jeśli chodzi o siłownię, to staram się kombinować na tyle, ile mogę, ale mam nadzieję, że ta sytuacja bardzo szybko się unormuje, bo jeśli tak dalej niestety będzie, to Igrzyska Olimpijskie stoją już pod wielkim znakiem zapytania. To prawda, ale mimo, że coraz więcej komitetów i federacji narodowych apeluje o przełożenie imprezy w Tokio, MKOL wciąż nie dał jednoznacznie do zrozumienia, że Igrzyska odbędą się w innym terminie. Pytanie, co tak naprawdę mogłoby skłonić Tomasa Bacha i spółkę, żeby w końcu turniej przenieść. Mówi się, że dają sobie 4 tygodnie na podjęcie takiej decyzji. Tylko czy to nie za długo? Świat piłki swoje decyzje podjął szybciej, ale też musiał. Niestety ponownie dotarły do nas niepokojące wieści o kolejnych zakażonych piłkarzach. To Paolo Dybala z Juventusu, Daniele Maldini, syn Paolo z Milanu i Marouane Fellaini, który kiedyś błyszczał czupryną w Premier League, a teraz kopie w Chinach. Nie jest dobrze. Ale wciąż pogarszająca się sytuacja nie robi większego wrażenia na zawiodujących Ligą Białoruską. Dziś grali dalej i tak. Bielszyna 1-3 przegrała z FC Mińsk, a FK Słuck 3-1 ograł Slawiję Mozyrz. Ekipa z Mozyrza kończyła mecz w 10. Jeśli ktoś byłby zainteresowany, aczkolwiek wątpię. I jeszcze wątek mocno nostalgiczny. 95 lat temu, 22 marca 1925 roku, uroczyście otwarto Wielką Krokiew w Zakopanem. Rywalizację na słynnej skoczni wspomina mistrz olimpijski z 72 roku z Sapporo, Wojciech Fortuna. Nie było Pucharu Świata, ale konkursy skoków w Zakopanem były co niedzielę. Zawsze kilka tysięcy ludzi przychodziło i tak zawsze robili te zawody, że jak ludzie wychodzili z kościoła, bo widzieliśmy, że modlitewniki im wystawały z kieszeni. Zawsze tam koło 10 tysięcy, 8 tysięcy ludzi. Znów o sporcie jutro po 7:00. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na południu, południowym wschodzie oraz na wschodnim wybrzeżu przelotne opady śniegu. Na termometrach od minus 9 stopni na północnym wschodzie przez około minus 5 w centrum do 1 miejscami w rejonie Zatoki Gdańskiej. Jutro opady śniegu jedynie w rejonach podgórskich Karpat i w Karpatach. Na termometrach maksymalnie od 0 na południowym wschodzie przez około 4 w centrum do 5 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności, niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a wiesz, że teraz wszystko, czego potrzebujesz, jest na mediaexpert.pl? No wiem, weszłam i kupiłam. No i można też przez telefon. 756-756-756. Ale łatwy numer. 756-756-756. Dokładnie. Teraz w MediaExpert możesz zamówić wszystko, czego potrzebujesz. Tanio, szybko i wygodnie. Wejdź na mediaexpert.pl lub zadzwoń pod 756-756-756. Niskie ceny, MediaExpert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 21. Zostań w domu z Trójką. Dobry wieczór Państwu. Agnieszka Łukasiewicz będzie realizować dźwiękowo, a Leszek Adamczyk przedstawi Państwu minimaksowy w duchu i także w formie, jak sądzę, wieczór z Trójką w domu. Do północy. No, no, no. Przyznają państwo, niektóre stare piosenki zaskakująco się wpisują w tę otaczającą nas coraz bardziej rzeczywistość. To z państwa najważniejszej, ulubionej płyty ubiegłego roku. Ona już była taka trochę niepokojąca w tonacji w niektórych fragmentach tekstów. To ciekawe, jaka w tym roku może być płyta. No, niektóre nowe piosenki zresztą podobnie się wpisują. Congratulations, you have survived. Congratulations, you're still alive. They kick to kill you, do not forget. They try to turn about Morrissey tak się wpisał w tę otaczającą nas rzeczywistość. No trzeba znać ten nowy album Morrisseya, czy się lubi, czy nie. Ważny artysta niewątpliwie. Tymczasem mój plan, proszę państwa, jeśli chodzi o wpisywanie, jest taki, aby do północy nie słyszeli państwo, z wyjątkiem serwisów informacyjnych oczywiście, ani razu tego słowa na literę K, który wszyscy w Polsce tak powszechnie ostatnio używają. Nie dlatego, że żebym lekceważył, to niemożliwe wprost. Po prostu są fachowcy od tego, to raz, a poza tym myślę, że czasem trzeba trochę pary z głowy wypuścić, bo inaczej no to będzie niedobrze. To wróćmy do Morrisseya. Jim Jim Falls. up from hell. If you're gonna jump, then jump. Don't think about it. If you're gonna run home and cry, then don't waste my time. If you're gonna kill yourself, then to save face, get on with it. Jim Falls, I fooled and fell. If I were you, I'd stick to your own canoe. If you're gonna jump, then jump. Don't think about it. If you're gonna run home and cry, then don't waste my time. If you're gonna kill yourself, then to save face, get on with it. Morrissey z nowej płyty, jeszcze po nią dzisiaj sięgniemy. Tak jak Państwo się spodziewali, czynny jest internetowy adres minimax@polskieradio.pl. Mam w polu widzenia monitor komputerowy. No i pani Małgorzata napisała, to trzeba było takiej historii, żeby Minimax był znów trzygodzinny. Panie Małgorzato, nie rozpędzajmy się za bardzo emocjonalnie. Ta audycja nazywa się Wieczór z Trójką w domu do północy, zgodnie z hasłem Zostań w domu. Co świat przyniesie, to się dopiero okaże. Będziemy dzisiaj sobie tak upuszczali troszkę tej pary z głowy muzyką. Myślę, że kultura wszelaka jest w tym celu bardzo użyteczna, już muzyka zwłaszcza. I mam dla Państwa lekką pracę umysłową, mianowicie konkurs z nagrodami. Żeby w konkursie uczestniczyć, trzeba rozpoznać zespoły, które wykonują piosenki. I uwaga, to będą dość stare piosenki. To pierwsza piosenka i pierwszy zespół brzmi tak. gonna cry when I'm squeezing the rye, taking all I can get, no regrets. When I To zadziwiające, co widzę na ekranie komputerowym, ale właściciel adresu internetowego Trzeci Koniec Świata wymienił wykonawcę pierwszej piosenki i wymienił wykonawcę następnej piosenki, chociaż jeszcze jej nie było. Zadziwiające. Proszę Państwa, to jest pierwsza piosenka i proszę ją zachować w pamięci. I teraz będzie druga piosenka i drugi zespół. Dream on me at night. For your love. For your love. For your love. For your love. I would give the stars above. Audycja nazywa się Wieczór z Trójką w domu. W domu, w domu. No i to nie będzie tak łatwo, jak to bywało czasami w innej audycji o tej porze. Trudna audycja, bo zgadnąć osobę, człowieka, który łączy te dwa zespoły, które zabrzmiały w swoich piosenkach przed chwilą, to by nie była łatwa sprawa, choć możliwa. Ale konkurs nie polega, proszę Państwa, na odgadywaniu poszczególnych piosenek czy wykonawców poszczególnych piosenek. Trzeba będzie osobę znaleźć, która łączy te zespoły. Były już dwa zespoły. To żeby było łatwiej, dużo łatwiej, to dorzucę Państwu trzecią piosenkę. Thank you. dead low. John up, going higher, all aboard. I'ma take my seat right way back. Won't you watch this train go down the track? I'm gonna bring it on home, take it down home to you. Watch out, watch out, memory. No teraz to się zrobiło dużo łatwiej, bo mają państwo trzy zespoły i treścią konkursu jest pytanie o osobę. O osobę, która łączy te trzy zespoły. Jest to istotna osoba, no taki jak to się przysłowiowo mawia, piąty albo szósty członek zespołu. To gdyby państwo zechcieli, to ewentualnie listy internetowe w tej sprawie. I odpowiedź tradycyjnie proszę pisać w temacie maila, żebym ja to od razu widział na ekranie. No to skoro jesteśmy przy historycznych zespołach, to troszkę popatrzyłem sobie w kalendarz i znalazłem wiadomość o to, że dokładnie 55 lat temu ukazał się piąty long play Boba Dylana Bring It All Back Home. I to była przełomowa płyta w życiu Dylana, w życiu artystycznym. Pierwsza z elektrycznymi gitarami. Zresztą tak śmiesznie było, bo na pierwszej stronie long playa winyla oczywiście były te nagrania elektryczne, a na drugiej stronie były tylko akustyczne ballady. No i był to numer jeden w Wielkiej Brytanii, pierwsza dziesiątka w Stanach Zjednoczonych. No pierwsza taka płyta Dylana, która odniosła komercyjny sukces. Do piosenki Subterranean Homesick Blues powstał oryginalny teledysk, wielokrotnie potem naśladowany. Na tym teledysku Dylan stoi na zapleczu jakiejś takiej zapuszczonej budowli, hali targowej z plikiem kartek. Na tych kartkach ma zapisane słowa swojej piosenki. A co robi z tymi kartkami? To państwo z pewnością pamiętają.

Bob Seger był Amerykaninem, ważnym wykonawcą i to może tajemnica, że pokonał Pink Floydów w kategorii nagród Grammy w 1981 roku. No to jeszcze 22 marca 1984 roku w Londynie muzycy zespołu Queen bawili się jak dzieci, nagrywając teledysk do utworu I Want to Break Free. W intencji reżysera Davida Malleta miała to być wesoła parodia popularnej brytyjskiej telewizyjnej opery mydlanej Coronation Street. No i tak też została przyjęta w Wielkiej Brytanii. W Stanach Zjednoczonych teledysk był zakazany. Autopromocja Polskiego Radia. Zostań w domu. Dwójka w Nosprze, NOSP w dwójce. Codziennie najlepsze koncerty Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia na stronie internetowej dwójki. O godzinie 12